suwat na'y mutugaw. Na ay tapok bilaran ko nga mulapis magpulaw. Kita na og kahayag ang nadani sa suwaw. Inyong kalag mo'y pambayad kung gusto mo sa babaw. Di tinuod ninyong kayo mulahos na og kapahong. Kay karun mo uwanun og mga barang ipanahong. Apikihon mo sa hangin og musukol pa og sahong. Patay lawas mong mapalgan og sokdo na mong kalaw. Holy spit! Sagrado ang mong laway. May cry luwaan na panmaligo mo's kasuya. Lungon na ang mahimo o gusto mong sinukdanay. Ilubong mong ingon ani para di kalasog yuta. Musakay ra o click mga stilo nga pangyagaw. Gubot ang gigasolina bahala nagmakasapaw. Mao sigurong na pamimakitang mga langaw. Kay kamoy nahimong tae sa among kadapamaw. Kay makaagik-ik ng inyong gara. Mao makapanitsit man sa tagbanga. Baba nagakitik sa pagkabasa. Nya magsigilog pinpitag tip-tip. Wana baka ha. May makaagik-ik ng inyong gara. Mao makapanitsit man sa tagbanga. Baba nagakitik sa pagkabasa. Nya magsigilog pinpitag tip-tip. Wana baka ha. Basi sa ilang pamabaon sa kahay sulot sotok. Produkto banis ilang laay inig utong totok. Kay magsigig topo-topo sa butang nga puros gumot. Kung ting aksyon na og hilong diha magpadungog-dungog. Sa kagara na tong tanan walay nakasita. Silang pagtinok muray og kinsa na puy mo bira. Libog kay kinaiya sa gunsaw imbestiga. Ilado lagi no pero wa man pod giila. Mga way klarong nagdagan di madag ampos amahan. Walay saktong gawsanan kundi magtarong sa kaman. Dagan kay mugdaganan basta mo largog palaban. Ay damang gamay ranado kumanagko na tanan. Unsay gikahibol nga ninyos gipang labay nga bomba. Alang nga nagamigo man ang puros na ay kontra. Gamay na og abiba kay ting sa kasakul. Ulba kung kanay barugan aw tahayrang dali matumba na kunsa. Kay makaagik-ik ng inyong gara. Mao makapanitsit man sa tagbanga. Baba nagakiti sa pagkabasa. Nya magsigilog pinpitagip-tip. Wana baka ha. Kay makaagik-ik ng inyong gara. Mao makapanitsit man sa tagbanga. Baba nagakiti sa pagkabasa. Nya magsigilog pinpitagip-tip. Wana baka ha. Nalingugog yun na basta walay sulod ang lata. Gamay sungog nila ang pagkawak kay magkalata. Di katuog sa bira, sige balik ning gubang plaka. Mga bunog sila kung lirikala ng sunata. Mang sitara sa mga di kahibal umusukol. Maigo ganis tama, rektasok med ang pagungol. Mang limusog simpatya, nga to sa dali mabudol. Mainsakto lang sila bisan lumus ang pagkahumol. Uhaw sa atensyon sa kabasa ninyo galawan. Mag trip o komosyon basta ang grupo mabahawan. Walay limitasyon sa drama para di mapagan. Picture perfect mga bitch, pangtalisay nga larawan. Taas na og naabtan, ubos og pasundayag. Tagasan og nanaghan, respeto kay gilayag. Kung napamatian nimo na ikaw ning naigo. Chikapan ang kauban nimo, di ba ulo kahingo. Kay makaagik-ik ng inyong gara. Mao makapanitsit man sa tagbanga. Baba nagakitis ng pagkabasa. Nya magsigilog pinpitagip-tip. Wana baka ha. Kay makaagik-ik ng inyong gara. Mao makapanitsit man sa tagbanga. Baba nagakitis ng pagkabasa. Nya magsigilog pinpitagip-tip. Wana baka ha.